Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 54 la 62. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin, l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încap îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului vom medita astăzi la aceste versete, la această întâmplare din viața lui Petru, această noapte a sufletului prin care ucenicul și apoi apostolul Petru a trecut, cred că cea mai întunecată noapte din viața lui, o noapte albă. Deși era treaz, deși n-a dormit deloc în noaptea aceasta, această noapte a fost cea mai întunecată noapte din viața apostolului Petru. Și cred că a fost și noaptea care l-a pregătit definitiv pentru marea lucrare pe care urma să o facă pentru Domnul Iisus Hristos, pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuirea multora. Și meditația aceasta am numit-o para focului sau la para focului. În versetul 56 citim că o slujnică l-a văzut cum ședea la para focului. S-a uitat țintă la el și a zis și omul acesta era cu el. Para focului știm ce este. Lumină și întuneric amestecate. Este căldura și dogoarea focului, dar este și răceala de afară, pentru că au aprins un foc acolo pentru că era frig. Este confuzie la para focului. Un om care stă la foc, stă odată cu fața, după aceea se întoarce cu spatele, pentru că se încălzește pe o parte și se răcește pe alta. Dacă cineva din întuneric îi privește pe cei care stau la para focului, nu vede clar ce se întâmplă acolo și nu poate să distingă clar fețele. Lucrurile sunt amestecate acolo la para focului. Și iată că și Petru ajunge la acest foc și în această pară a focului și se întâmplă lucruri amestecate și cu Petru. Petru se amestecă și el printre ceilalți. Citim că Petru mergea după el de departe, au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Acolo, la para focului, Petru a devenit unul dintre ei. Și a început să se asemene cu aceștia care stăteau împreună la para focului. În Psalmul 1 am văzut și am văzut cum începe cartea psalmilor, că este ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și iată că Petru a ajuns aici, a ajuns între cei răi, între cei batjocoritori, s-a oprit printre ei și s-a așezat printre ei. Și o să vedem ceea ce a urmat, o tragedie pentru Petru. Sigur că nu intenționat s-a dus acolo, nu se gândea Petru ce se va întâmpla cu el în noaptea aceasta. El s-a dus acolo urmându-l pe Domnul Iisus Hristos. A vrut să fie aproape de Domnul Iisus Hristos pentru că în seara dinainte, era noapte acum, probabil că era noaptea târziu, după miezul nopții, joi spre vineri, în săptămâna mare, și cu o seară înainte Domnul i-a spus, Simone, toți veți găsi o pricină de potignire în mine noaptea aceasta. Și Petru spune, chiar dacă toți vor găsi, eu nu voi găsi nicio pricină de potignire în tine. Și apoi Domnul îi spune, Simone, toți vă veți lepăda de mine în noaptea aceasta, toți veți fi împrăștiați Înainte ca să cânte cocoșul, de două ori tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru a spus, dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda de tine. Doamne, eu cu tine sunt gata să merg și la moarte. Și iată că în câteva ceasuri Domnul Iisus Hristos a fost arestat de o ceată mare și a fost luat și a fost dus în curtea marelui preot. Și Petru ține minte cuvintele pe care le-a spus, Doamne, cu tine sunt gata să merg și la moarte. Și Domnul este arestat și Petru știa de multă vreme că toți acești oameni răi căutau să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu, fariseii, cărturarii, preoții, mari preoții, ceilalți preoți mai mari norodului, bătrânii norodului, toți aceștia erau uniți împotriva prorocului din Nazaretul Galilei și de multe ori au căutat să-L omoare și acum iată că inevitabilul s-a produs. A venit o ceată mare cu făclii, cu săbii, au pus mâna pe învățătorul și l-au luat și l-au dus în curtea marelui preot. Și Petru merge după Domnul Iisus Hristos de departe, citim aici. Petru mergea după el de departe. Și nu avem timp acum să ne oprim la acest amănunt. Ce înseamnă să mergi după Domnul Iisus Hristos de departe? Domnul Iisus Hristos trebuie urmat de aproape și nu de departe. El a spus că din mâna Lui nu ne smulge nimeni. De departe, departe de El, nu există siguranță, nu există certitudine că vei supraviețui, că vei putea să faci față ispitelor, că vei putea să faci față problemelor cu care te vei confrunta. Promisiunea este aproape de Domnul, de mână cu Domnul, cum am citit în Psalmul 73, că mă vei apuca de mâna dreaptă. E vorba de Dumnezeu, că mă va apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău sau cu Duhul tău și mă vei primi în slavă. Din mâna Domnului Iisus Hristos nu ne smulge nimeni. Însă iată că departe de Domnul Iisus Hristos, niște oameni au reușit să-L smulgă pe Petru și să-L facă una cu ei. Și poate că nu orice oameni, nu niște oameni foarte abili, nu niște oameni foarte puternici. Era o adunătură de oameni aici, în curtea marelui preot. Cei abili, cei puternici erau înăuntru, nu erau în curte. Cei care urmau să-L judece pe Fiul lui Dumnezeu, erau în clădirea templului. Aceștia care erau în curte, erau aprozi, erau slujnice, erau femei aici, deci nu erau oameni cu putere, nu erau oameni cu influență și iată că acești oameni reușesc să-L facă pe Petru să devină ca unul dintre ei în noaptea aceasta, să nu se mai deosebească absolut deloc cu niciunul dintre aceștia. În primul rând, să observăm îndepărtarea lui Petru. Petru mergea după el de departe. Deși în inima lui și dorința lui era să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și când toți ceilalți ucenici au fost împrăștiați, când Domnul a spus, lăsați pe aceștia să plece dacă pe mine mă căutați, și a spus asta pentru ca să împlinească Scriptura, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Și ei i-au lăsat pe ceilalți să plece și știm în ce condiții i-au lăsat pentru că aveau de gând pe toți să-i aresteze. Și pe Domnul și pe ucenicii lui. Însă, acolo, în grădina Ghețimani, s-a întâmplat ceva care probabil că a umplut de groază pe acești oameni, însă în pornirea lor nelegită, inima, ochii, mintea lor erau toate întunecate și nu s-au putut opri. Când Domnul i-a întrebat pe cine căutați și i-au spus pe Iisus din Nazaret, Domnul i-a răspuns, eu sunt. Și când a spus aceste cuvinte, eu sunt, toată această ceată mare au căzut cu fețele la pământ. Fără ca să-i ia cineva să-i trântească, fără ca să vină o altă armată mai mare decât aceasta și să-i culce la pământ. La puterea cuvântului, la rostirea cuvântului Fiului lui Dumnezeu, doar rostirea cuvântului Fiului lui Dumnezeu, eu sunt, a culcat la pământ toată această ceată mare. Când Petru a scos sabia și a spus, Doamne, vrei să lovim cu sabia? Domnul i-a spus, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie va pieri. Nu crezi că aș putea să rog pe Tatăl și să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini Scriptura care zice? Trebuia să se împlinească Scriptura. Și pentru că trebuia să se împlinească Scriptura, această ceată mare înfierbântată trebuia să lase pe ucenici să plece. Însă ei n-aveau de gând să-i lase să plece. Ei aveau de gând să ia, să-i aresteze și să-i ducă, să-i condamne la moarte pe toți, ca să se termine cu partida aceasta odată, să se termine cu secta asta. Asta aveau de gând preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii și Irod și toți conducătorii, toți cei care aveau puterea în mâinile lor. Pentru ca să se împlinească Scriptura și pentru ca să-i lase pe ceilalți, să-i lase pe ucenici să plece, are loc această manifestare a puterii cuvântului lui Dumnezeu. Dar și ca o judecată rostită asupra acestor oameni, și ca un ultim argument pe care Fiul lui Dumnezeu îl dă acestor oameni, sau ca o ultimă șansă de pocăință, de a se întoarce la Dumnezeu, de a renunța la faptele lor nelegite. Pentru că doar la rostirea cuvântului Eu Sunt, i-au căzut cu fețele la pământ. Ei, acum acești oameni puteau să se convingă că l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că se făcea pe sine însuși deopotrivă cu Dumnezeu. Însă iată că atunci când omul acesta rostește cuvintele Eu Sunt, și știm ce însemnau aceste cuvinte, era numele lui Dumnezeu. Eu Sunt era Yahweh sau Jehova în unele traduceri. Când Moise a fost chemat de Dumnezeu și Moise l-a întrebat, ei mă vor întreba cum se numește acest Dumnezeu, care e numele Lui? Să le spui, Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Și aceste cuvinte evrei nu le rosteau. Numele lui Dumnezeu, Yahweh, nu-l rosteau evrei, motiv pentru care nici astăzi nu se știe exact cum se pronunța acest nume al lui Dumnezeu. Numele acesta era atât de sacru, atât de sfânt era pentru evrei, încât se temeau să rostească cuvântul acesta. Și cum în ebraică nu sunt vocale, erau doar 4 consoane. În românește ar fi Y, W, H, I, cum vine? V și W, H. Și H, așa, Y, W, H și W. Vocalele ei le știau din cursivitatea limbii, din melodicitatea limbii. Însă limba ebraică fiind o limbă veche, cuvântul acesta nefiind folosit de evrei, pentru că se temeau să folosească acest cuvânt, ei foloseau alți termeni, alte denumiri, alte nume ale lui Dumnezeu, Adonai sau El Shaddai sau El și așa mai, sau Elohim, alte nume ale lui Dumnezeu, și în Sfânta Scriptură apar aceste nume mult mai frecvent. Cuvântul Yahweh, cuvântul Eu Sunt, apare în cele mai multe situații în vorbirea directă din Scriptură. Și îl găsiți în cartea Levitic de foarte multe ori. În traducerea cu triunghi este scris cu majuscule Domnul. Cuvântul acesta, și deci unde este scris Domnul cu majuscule, acolo este vorba de Yahweh. Și acolo era cuvântul direct al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Și profeții redau direct, exact cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus. Și atunci profeții trebuiau să scrie aceste cuvinte pentru că erau rostite de însuși Dumnezeu. Aici, în grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos, nerecunoscut de ei, ei îl socoteau un înșelător, că se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu, acest om văzut de ei rostește acest cuvânt. Rostește cuvântul pe care toți evreii se temeau să-l rostească. Și cuvântul pentru care, sau care pentru marea majoritate era o blasfemie. Însă când acest om a rostit acest cuvânt, a fost însoțit și de puterea prezenței acestui cuvânt, de puterea prezenței Dumnezeirii. Când Fiul lui Dumnezeu a spus Eu Sunt, toți aceștia au căzut la pământ. Și apoi s-au ridicat iarăși și întreabă iarăși, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, v-am spus că Eu Sunt. Dacă pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să plece. Sub impresia aceasta cutremurătoare a manifestării puterii lui Dumnezeu, au lăsat pe ceilalți 11 să plece. Deci, de acolo Petru îl urmează pe Domnul Iisus Hristos de departe și intră în curtea marelui preot, însă totuși este la o distanță de Domnul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu. Și oricât de mare ar fi dorința noastră de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, oricât de mare ar fi hotărârea noastră de a nu ne lepăda de Fiul lui Dumnezeu, oricât de mare ar fi angajamentul nostru, chiar dacă toți, Doamne, eu cu Tine sunt gata să merg și la moarte, și Petru era sincer în declarațiile lui și era gata să facă lucrul acesta, iată că omul singur și departe de Fiul lui Dumnezeu nu își poate aduce la îndeplinire nici măcar unul din angajamentele lui. Omul nu poate să mântuiască singur, omul nu poate să împlinească promisiunile pe care le face înaintea lui Dumnezeu, omul poate să fie ușor ispitit să spună cuvinte, și multe cuvinte și multe promisiuni să le facă Domnului, însă Solomon, care a înțeles lucrul acesta, A spus că atunci când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu să nu spui vorbe multe, pentru că în mulțimea vorbelor este deșertăciune. Și pentru că Dumnezeu este sus în ceruri și tu ești jos pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Apostolul Iacov spune același lucru, că este deșertăciune în mulțimea cuvintelor și cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Și tot el spune, de aceea orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Pentru că mânia omului nu lucrează dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu. Și este mare câștig ca orice om să fie încet la vorbire. Adică nu să vorbească încet. Nu neapărat să vorbească încet. Încet la mânie, adică să nu vorbească mult, să nu fie limbut. Cum spune despre, tot spune Apostolul Pavel, despre o anumită categorie din biserică de văduvele tinere care sunt limbute și iscoditoare, care vorbesc ceea ce nu trebuie. Vedeți tot felul de situații. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De unde vine mânia? Cum se manifestă mânia? Prin cuvinte. Și din cuvinte se aprinde și mânia. Dacă citiți în Iacov, capitolul 3, vedeți că un capitol întreg, Apostolul Iacov vorbește despre limbă. Un mădular mic, dar ce pădure mare aprinde. Și ce greu este ca cineva să-și controleze sau să stăpânească limba. Dacă cineva își poate ține în frâu limba, își poate ține în frâu, sau dacă stăpânește limba, își poate ține în frâu, își poate înfrâna tot trupul. Pentru că limba aprinde roata vieții. Și când ne gândim la lucrul acesta, parcă ai spune, ar fi de folos să-i taie cuiva limba. Să-i taie cineva limba, dacă, și atunci e gata, sigur că e stăpânită dacă limba e tăiată. Dar nu e vorba numai de mădularul acesta care ne ajută să vorbim. Limba ne ajută să exprimăm cuvintele și să putem să comunicăm și altora cuvintele. Însă cuvintele pot fi exprimate și fără ca să fie auzite. Prin gesturi, prin atitudini, prin acțiuni ale noastre, Scriptura ne spune că din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă acolo, în inimă, sunt toate aceste lucruri rele care întinează pe om, ele ies afară. Oricum ies, dar de cele mai multe ori ies afară prin cuvinte. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvintele pe care le spunem. Chiar cuvinte frumoase și chiar cuvinte bune, chiar cuvinte sfinte. Și chiar promisiuni pe care putem să le facem Domnului, promisiuni frumoase. David spune, îmi voi împlini promisiunile făcute înaintea întregului său popor. Să faci o promisiune înaintea poporului lui Dumnezeu, asta implică o mare responsabilitate. Și iată că peste David au venit încercări, au venit greutăți, greutăți în care David își aduce aminte că a făcut Domnului promisiuni înaintea întregului popor. Și că trebuie să împlinească promisiunile pe care le-a făcut Domnului. Pentru că poate a trecut o perioadă de timp și David, sau i-a scăpat din vedere unele din promisiunile pe care le-a făcut, cu problemele împărăției, cu multe alte probleme, nu era greu ca să uiți de acestea, însă în necazuri, în strâmtorare și aduce aminte și atunci în strigătul lui către Dumnezeu spune, îți voi aduce jertfe neprihănite, îmi voi împlini promisiunile făcute Domnului înaintea întregului său popor. 2. Încurcare, versetul 55. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Deci, întâi, departe, pasul următor este încurcarea. S-a încurcat printre ei, Petru, aici. Deci n-a mers mai aproape de Domnul Iisus Hristos, însă era destul de aproape. Era departe, l-a urmat de departe, însă destul de aproape ca să-l poată vedea. Și destul de aproape ca să poată fi văzut de Domnul. Petru s-a așezat și el printre ei. S-a încurcat și el cu oamenii aceștia. Și de aici, din această încurcătură, n-a mai putut să iasă. 3. Identificare. De la 56 până la 60. Așezându-se printre ei, totuși omul acesta n-a putut să rămână ascuns. La para focului, noaptea, cu lumini și umbre amestecate, ceilalți discutau acolo și erau preocupați de o mare problemă și problema aceasta mare era că prorocul din Nazaretul Galilei era arestat și acum urma să fie condamnat la moarte. Ne-am gândit acum că după ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani, după ce ceilalți s-au împrăștiat și i-au auzit, lăsați pe aceștia să plece dacă pe mine mă căutați, aceștia să nu mai aibă niciun fel de preocupare pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos. Preocuparea lor era acum îndreptată spre Domnul Iisus Hristos, cum să-L dea la moarte, cum să găsească martori mincinoși împotriva Lui, să fie condamnat și să fie executat. Și deși poate că nu mai erau preocupați de asta, Chiar acolo, la focul celor fără de lege, Petru nu poate să rămână ascuns. Și aici este încă o lecție importantă și încă o lecție dureroasă pentru copiii lui Dumnezeu, că urmându-L pe Domnul Iisus Hristos de departe, departe, poate și de casa părintească, tot nu o să poți să rămâi ascuns, tot te va recunoaște cineva, tot te va arăta cineva cu degetul, tot vei da de gândit cuiva că nu ești exact ca ceilalți. Era amestecat printre ceilalți și câți nu încearcă astăzi sau câți nu par astăzi amestecați printre alții la para focului, nici în lumină, nici în întuneric, nici cu Dumnezeu, nici cu lumea și totuși, cineva îi identifică. În mulțimea în care se află, la focul la care șed și ei, cu cei cu care au părtășie, la școală, la servici, tu trebuie că ești pocăit. Și el zice, eu nu, au fost părinții mei pocăiți. Sau bunica a fost pocăită. Deci până la urmă că i-a arătat cu degetul. Aici a venit o slujnică, l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Când cineva se uită țintă la un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă e departe de Domnul Iisus Hristos, încă tot mai este ceva în el, din urmarea Domnului Iisus Hristos, din asemănarea cu Fiul lui Dumnezeu, și încă există posibilitatea, chiar prin faptul că cei răi te identifică și observă ceva acolo. Vă spuneam eu cu vreme în urmă de o verișoară de-a mea care lucra în aceeași instituție, în aceeași fabrică cu socrul meu. Atunci, pe vremea aia, nu era socrul. Eu eram la tineret pe vremea aceea și ne povestea de întâmplarea asta. Zice, este o fată acolo care are un comportament exemplar. Ne depășește pe noi toți care ne numim credincioși, fata asta prin comportamentul ei. Și au tot observat-o și cum se purta cu colegii ei la servici și cum umbla, cum vorbea. Și el își punea întrebări așa și se tot gândea, trebuie să fie ceva cu fata asta. Că ea nu e ca ceilalți. Comportamentul ei spune ceva despre ea. Și s-a interesat despre ea să afle cine e, ce-i cu fata asta și a descoperit că bunica ei era pocăită. Vedeți? Bunica și era încă o generație, era tatăl ei și acum era ea și ceva s-a transmis ceva fără, ea nu se gândea niciodată așa ceva. Din potrivă, nici prin gând nu-i trecea să fie ea identificată cu pocăiți. Însă era ceva care se transmitea de la bunica și de la nici tatăl ei n-a mai fost pocăit. Însă totuși era ceva care o identifica și care o despărțea de ceilalți. O slujnică l-a văzut cum stătea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Ce mare privilegiu oferă Dumnezeu celor care au putut să crească într-o familie de creștini. Să aibă o moștenire, să aibă pe cineva, zicea o soră, să ducea minte cu mama ei sau bunica împreună mâinile seara, când era copilă, și o învăța cum să se roage, să spună rugăciuni, să rostească rugăciuni după ea. Deci lucrurile acestea nu pot să rămână fără efecte, fără consecințe. Ele au efecte îndelungate și după ani și după zeci de ani se pot vedea urmele acestor lucrări care s-au întâmplat în copilărie. Dacă un copil a fost adus în casa lui Dumnezeu, un nou născut adus în casa lui Dumnezeu și s-a rostit binecuvântare asupra lui și biserica s-a rugat pentru el, lucrul acesta nu este fără însemnătate. De lucrul acesta, copilul acesta va fi urmărit toată viața. Nu poate să scape de asta. Și își va aduce aminte de așa ceva. Și pentru el vor continua și alții să se roage. Și chiar dacă se va îndepărta foarte mult, nu așa de departe cum era Petru, foarte mult să se îndepărteze de casa tatălui, într-o țară îndepărtată și să cheltuiască tot și să nu mai aibă absolut nimic și niciun fel de posibilitate, acolo își va aduce aminte de casa tatălui. Acolo își va aduce aminte de argații din casa tatălui și acolo va lua și hotărârea să se întoarcă înapoi. Deci are un astfel de copil, un astfel de om, are unde să se întoarcă. Are o istorie, are un trecut. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Ce moștenire! Ce moștenire putem să transmitem copiilor noștri! A fost identificat ucenicul Petru aici de trei ori. Și de câte ori s-a lepădat? De trei ori. De câte ori a fost identificat, de atâtea ori s-a lepădat. Că trebuia să se împlinească Scriptura. Trebuia să se împlinească cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Este o lepădare întreită. O slujnică s-a uitat țintă la el și apostolul Petru, ucenicul Petru, mai târziu apostolul Petru, nu poate să reziste acestei priviri țintă. Cineva s-a uitat țintă la el și l-a recunoscut că era dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Lepădarea lui este întreită și de trei ori, nu că era nevoie de trei ori să se lepede de același lucru sau să se lepede de aceeași persoană. Fiecare din aceste lepădări ale lui Petru arată ceva. Întâi, Petru s-a lepădat de Hristos. Te vei lepăda de mine, că nu mă cunoști. De trei ori a spus Domnul. Întâi se va lepăda de Hristos. Slujnic a spus și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Deci lepădarea lui are clar în vedere persoana Domnului Iisus Hristos și spune, nu-l cunosc pe omul acesta. A doua lepădare a lui Petru, Petru se leapădă de biserică. Se leapădă de biserica Domnului Iisus Hristos, de comunitatea ucenicilor. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Acum, Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. La prima lepădare, Petru spune, nu-l cunosc. Se leapădă de Hristos. La a doua, spune, nu sunt dintre ei. Adică nu sunt dintre ucenici. Și tu trebuie să fii, nu, eu nu sunt dintre ei. Tata sau bunica a fost dintre ei. Omule, nu sunt dintre ei. Se leapădă de biserică, de comunitatea sfinților, de trupul Domnului Iisus Hristos. A treia lepădare, cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că omul acesta era cu el, că este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Și acum Petru se leapădă de el însuși, de identitatea lui, ca și urmaș al Domnului Iisus Hristos. Când acesta spune, nu mai încape îndoială că și acesta era cu el, era cu Iisus, Petru spune, omule, nu știu ce zici. Adică, mă dezic pe mine însumi, nu știu ce zici, nu înțeleg. Îmi pierd orice fel, nu mai are niciun fel de identitate. Deci s-a lepădat de Hristos, s-a lepădat de biserică, s-a lepădat de propria lui identitate în Hristos. Într-un cuvânt, acum rezumând, s-a lepădat de tot. Petru a renunțat la tot în noaptea aceasta. De tot ceea ce a fost sfânt, Petru s-a lepădat și la toate a renunțat. Și acum urmează incidența, versetul 60, partea a doua. Chiar în clipa aceea, când s-a lepădat de tot și nu mai avea nimic sfânt în el, chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Incidența sau coincidența. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, chiar parcă nici nu erau gata cuvintele și acum a cântat cocoșul. Și aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, cum Dumnezeu conduce toate evenimentele istoriei. Chiar în cele mai mici amănunte, că Domnul i-a spus, nu va cânta cocoșul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. Pe când vorbea el încă, chiar în clipa aceea, a cântat cocoșul. Cum controlează Dumnezeu și cântatul cocoșilor? Acest cocoș care era în curtea marelui preot, cum chiar în clipa aceea, încă nu a terminat Petru vorba și cocoșul acesta cântă chiar acum. Vedeți că toate sunt creația lui Dumnezeu. Dumnezeu le controlează pe toate, toate ascultă de el. Și el coordonează și el susține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Și acum asta era, cântatul acesta al cocoșului era poate sunetul lui Dumnezeu pentru Petru și chemarea la pocăință. Printr-un cocoș Dumnezeu îl cheamă la pocăință pe Petru pentru că îi aduce aminte de cuvintele Mântuitorului înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. 5. Întoarcerea. Versetul 61, prima parte. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Întoarcerea lui Dumnezeu către noi. Dumnezeu și-a întors fața către Petru. Petru s-a lepădat de trei ori în noaptea asta, era în întuneric, a cântat cocoșul și probabil că s-a produs dintr-o dată o mare frământare în inima lui Petru. Amintirile toate i-au venit în minte. Și nu mai știa acum ce îi spune, ultimul i-a spus, nu știu ce zici și acum nu știe ce se întâmplă cu el, a cântat cocoșul, își aduce aminte de tot ce a fost în urmă, parcă era într-o altă stare, parcă nu a fost conștient și parcă nu a putut să controleze nimic din tot ce i s-a întâmplat în ceasurile acestea, pentru că, interesant, spune aici, a treia oară, cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, chiar cu câteva ceasuri înainte, în grădina Ghețimani, când Domnul i-a spus, vegheați și rugați-vă împreună cu mine, Când Domnul s-a întors la ei și i-a găsit adormiți de întristare, Domnul i-a zis lui Petru, direct: Simone, tu dormi, un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci ceasul rugăciunii, un ceas în rugăciune, doborâți de întristare și de oboseală, și Simon doborât, și acum, peste puțin sau după un ceas, un altul întărea același lucru și îi spunea: nu mai încape îndoială, omul acesta era cu el, căci era galilean. Și Petru se leapădă. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Simone, n-ai putut să veghezi cu mine împreună un ceas? Și acum poate ne-am pune întrebarea: dacă Simon ar fi putut veghea un ceas, ce se întâmplea în ceasul ăsta după un ceas? Sigur că nu cădea, nu? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. N-a putut să vegheze, n-a putut să se roage, era doborât de întristare și doborât de somn și iată că vine ceasul rău. A fost ceasul rugăciunii, nu poți să fii la ceasul rugăciunii sau ieși la ceasul rugăciunii și nu biruiești, nu poți să te rogi, nu poți să veghezi. Iată că vine ceasul greu, iată că vine ceasul încercării, pentru că vine ziua cea rea și spune apostolul: ca în ziua cea rea să puteți să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Sau în ceasul cel greu, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. La prima încercare, la prima identificare, cineva s-a uitat la Petru țintă, o slujnică. O slujnică s-a uitat țintă la Petru. Și privirea țintă a acestei slujnice l-a determinat pe Petru să se lepede în fața unei slujnice. Nu-l cunosc. Femeie, nu-l cunosc. Însă acum altcineva se uită țintă la Petru. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. A auzit și Domnul cocoșul, nu? Domnul a auzit cocoșul cântând. Domnul știa ce se întâmplă cu Petru, deși Petru era la distanță, era la depărtare. Domnul știa exact ce se întâmplă cu Petru în ceasurile acestea, acolo la parafocului, între cei răi. Și acum Domnul s-a întors, Domnul își întoarce privirea și se uită la Petru. Ca să fim reabilitați, ca să putem să ne întoarcem la Dumnezeu, El este Cel care s-a întors spre noi. Întâi Dumnezeu se întoarce spre noi și apoi noi ne întoarcem la Dumnezeu. Noi nu ne putem întoarce singuri la Dumnezeu. Niciun om nu se poate întoarce singur la Dumnezeu. Domnul a spus: nimeni nu poate să vină la mine dacă nu e atras de Tatăl. Și când vorbește, dacă cineva vrea să ajungă la Tatăl, nimeni nu poate să ajungă la Tatăl decât prin mine. Și nimeni nu poate veni la Fiul dacă nu este atras de Tatăl. Când va veni Duhul Sfânt, Mângâietorul, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. De ce nu puteți să primiți cuvintele mele? Întreabă pe farisei. Pentru că nu credeți în acela care m-a trimis. Deci niciun om nu se poate mântui singur, niciun om nu se poate ridica singur, niciun om nu se poate întoarce singur. Întâi Dumnezeu își întoarce privirea spre noi. Dumnezeu își întoarce privirea spre poporul care este în Egipt, în robie, și Dumnezeu s-a coborât ca să-l izbăvească. Și apoi urmează ieșirea lor din Egipt și trecerea prin pustie și intrarea în țara promisă. Până când Dumnezeu nu și-a întors privirile spre ei, nu s-a putut întâmpla absolut nimic cu ei. Până când Dumnezeu nu și-a întors privirile spre neamuri ca să-i mântuiască, nu s-a putut întâmpla absolut nimic cu neamurile. Oricât de mult ar fi încercat neamurile mântuirea și ar fi căutat-o, nu se putea întâmpla nimic decât atunci când Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre neamuri. Citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 15, pentru că era o problemă mare în biserica primară și apostolii au ajuns la concluzia că Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre neamuri, că așa au fost profețit, așa au spus prorocii. Și în Avram, și lui Avram Dumnezeu a făcut promisiunea asta, și David, care era proroc, a profețit despre neamurile care se vor întoarce la Domnul, și acum a venit vremea în care Dumnezeu și-a întors privirile spre neamuri, ca să mântuiască, să răscumpere un popor care să fie al lui. Inițiativa este a lui Dumnezeu, mântuirea este a lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa citim că mântuirea este a lui Dumnezeu, a celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului. În întregime, mântuirea este a lui Dumnezeu. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Apostolul Ioan spune la 1 Ioan 4:19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Și dacă înțelegem bine lucrurile acestea, asta ne va ține smeriți toată viața noastră. Ne va izbăvi de orice fel de gând de înălțare. De orice fel de gând că noi am avea vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, păi da, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine, că au văzut că nu eram chiar ca ceilalți. N-am fost așa de păcătos ca alții, că erau mai moral, am fost mai, știu eu. Am putea să găsim niște lucruri bune la noi, cum mulți găsesc lucruri bune în ei și cum mulți văd mântuirea lui Dumnezeu nu ca pe o regenerare, nu ca pe o transformare, ca pe o naștere din nou, ca pe o mântuire din păcat, că Dumnezeu ne-a smuls din acest viac rău și ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Și mulți văd mântuirea ca pe un fel de lucrare, de educare, de transformare. Adică în om există lucruri bune, dar sunt și lucruri rele. Și lucrurile astea bune trebuie păstrate și rămân și mai departe, pentru că toată lumea le recunoaște și moralitatea asta comună, de care dau dovadă mulți oameni în relațiile oficiale dintre ei, dar sunt și niște lucruri, sunt și lucruri rele, unele lucruri pervertite, și mântuire înseamnă că Dumnezeu îl ajută pe om să se perfecționeze. Adică să renunțe la unele din lucrurile rele, să le transforme și acestea să devină, adică părți urâte ale caracterului, să fie șlefuite, transformate. Mântuirea nu e o lucrare de cosmetizare a lucrurilor rele din viața noastră și de păstrare a celor bune. Pentru că atunci când vorbim de lucruri rele și de lucruri bune, de fapte bune și de fapte rele, în starea în care este omenirea întreagă, Apostolul spune și Dumnezeu spune, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Deși oamenii identifică unele fapte de caritate ca fiind fapte bune și gândesc că chiar acestea le-ar aduce vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Și le-ar aduce și lor și le-ar putea aduce și altora. Că dacă noi care suntem în viață facem unele fapte bune și ajutăm pe alții și facem o pomană cuiva și dăm încoace și dăm încolo pentru cel care a murit în cinstea mortului ca să-l ajutăm și pe el, că chiar ar putea să ajute și pe cel care a murit unele fapte bune pe care le-am face noi. Spune Scriptura că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele bune făcute de noi în dreptate, că niciun om n-a fost în dreptate. Niciun om n-a putut să facă nicio faptă bună prin care poate să fie mântuit. Pentru că mântuirea este a lui Dumnezeu, mântuirea este a mielului, iertarea păcatelor nu se poate plăti cu fapte și cu lucrări ale omului, că orice lucrare a omului este întinată. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci voi sunteți lucrarea Lui, lucrarea lui Dumnezeu, și ați fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite mai dinainte ca să umblați în ele. Deci sunteți lucrarea Lui, ați fost mântuiți prin har, prin credință, și de acum urmează faptele care și ele sunt pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci nici aceste fapte care urmează după ce Dumnezeu ne-a scos și ne-a mântuit și ne-a înnoit și ne-a spălat, nici aceste fapte nu sunt ale noastre. Sunt pregătite, sunt aranjate și noi trebuie ca să umblăm în ele. Și cât de important e lucrul acesta, pentru că în ziua judecății cei de la dreapta vor spune, cei care au umblat în aceste fapte pregătite mai dinainte de Dumnezeu, aceștia vor spune, Doamne, când te-am văzut noi? Noi când te-am văzut gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut flămând și ți-am dat de mâncare? Când te-am văzut bolnav și am venit pe la tine? Când te-am văzut în temniță și te-am vizitat? Ei nu pot să-și aducă aminte nici măcar de o situație în care ei să-și asume vreuna din faptele lor, vreuna din lucrările lor și să spună, Doamne, nu știi că am făcut și noi? Dar știți că vor fi unii care vor spune așa în ziua judecății. Doamne, n-am făcut noi asta, n-am prorocit, n-am făcut noi multe minuni, n-am scos noi draci în numele Tău, Doamne, n-am auzit și noi cuvintele Tale pe ulițele noastre și aceștia toți se vor duce în focul cel veșnic. Domnul spune, duceți-vă lucrătorii fără de legii în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Însă ceilalți care au umblat în faptele pregătite mai înainte de Dumnezeu, nu în ale lor proprii. Și fariseul care era în templu, Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu sunt altfel. Eu sunt un om religios, eu sunt un om sfânt, eu postez, Doamne, de două ori pe săptămână, eu dau zecială din tot venitul meu, eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Și-a plecat acasă neîndreptățit, pentru că s-a îndreptățit el pe el însuși. Și nimeni nu se poate îndreptăți pe sine înaintea lui Dumnezeu. Când un om încearcă să se îndreptățească pe sine înaintea lui Dumnezeu, calcă în picioare pe mielul lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Când un om încearcă să se îndreptățească cu jertfele lui, cu darurile lui, cu slujba pe care o face, crezând că face o slujbă pentru Dumnezeu, se condamnă singur. Pentru că nu există scăpare și nu există mântuire decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu există iertare de păcate. Orice ar face, oricât s-ar zbate cineva, nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui. Când am făcut, Doamne, aceste lucruri? Ori de câte ori ați făcut unuia din acești foarte neînsemnați frații mei. Și acum, dacă faci un lucru, cuiva foarte neînsemnat, îi face unui om foarte neînsemnat, îi face un lucru foarte neînsemnat. Ce pricină de laudă e în asta? Către cine te-ai lăuda? Că ai făcut un lucru foarte neînsemnat, unui om foarte neînsemnat. Ai dat cuiva un pahar cu apă, să spunem. Și Domnul spune, nici măcar un pahar cu apă în numele meu, pregătit de mine mai înainte, nu-și va pierde răsplata. Dar tu habar n-ai, nici mai știi nimic, că ai dat cuiva un pahar cu apă. Ce înseamnă că ai dat cuiva un pahar cu apă? Așa sunt faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Astea devin parte din această natură nouă în Hristos. Umbli în ele. Pur și simplu umbli în ele și nici nu știi, nici nu ești conștient că le-ai făcut. Asta e natura nouă în Hristos. Nu poți să faci altfel. Urmează acum înștiințarea. 61b. Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru, la privirea Domnului Iisus Hristos, Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Și acum, privirea lui Petru, privirea Domnului Iisus Hristos țintă la Petru și lucrarea aceasta a Duhului Dumnezeu care aduce aminte lui Petru, parcă cineva îi șterge memoria în noaptea aceasta, însă acum din mintea a venit la loc. Când Domnul s-a întors privirile spre Petru, i-a venit mintea la loc și Petru, dacă Domnul și-a întors privirea spre Petru și Petru și-a adus aminte de vorba care i-a spusese Domnul, înțelegem că și Petru l-a văzut pe Domnul. Când Domnul și-a întors privirea spre Petru, și privirea lui Petru era îndreptată spre Domnul. Și când Domnul își îndreaptă privirea spre noi și când privirea noastră se îndreaptă spre Domnul, atunci se întâmplă ceva. Atunci îți vine mintea la loc. Ne aducem aminte de un împărat, cel mai mare împărat de sub ceruri, era în vremea aceea al Imperiului Babilonian, Nabucodonosor, Nebucadnețar, care timp de 7 ani a fost izgonit dintre fiii oamenilor și a suferit de o boală de care se știu poate 2 cazuri în toată istoria lumii, unii o numesc monomanie, adică intră o idee în minte și nu mai poate să scape de ea, o idee care îl obsedează și ideea aceasta îi spunea că el e dobitoc, că e animal. Și de el nu se mai putea comporta ca un om obișnuit. Și trebuia să se comporte ca un animal, că creierul lui, mintea lui, gândea tot timpul numai lucrul acesta. Și l-au luat și l-au scos pe capul de aur. L-au scos și l-au izgonit dintre fiii oamenilor și Scriptura ne spune că i-au crescut unghiile ca la vulturi. Și au crescut pe el ca penele pe animal. Așa au crezut. Părul probabil a crescut cum cresc penele pe animal. 7 ani au stat și l-au dat roua cerului. Și a stat pe câmp. După 7 ani, spune Nebucadnețar, mi-a venit mintea la loc. Mi-am ridicat privirile spre ceruri și am binecuvântat pe Dumnezeu care este în ceruri și care ridică și coboară, care dă autoritate pentru că El este sursa autorității, El stăpânește peste fiii oamenilor și peste împărați. Deci când și-a ridicat, și-a întors privirea către Dumnezeu, dar când și-a întors-o după 7 ani, așa cum a fost cuvântul lui Dumnezeu spus mai înainte, când își întoarce Petru privirea spre Domnul Iisus Hristos, după ce se va lepăda de 3 ori de Domnul, așa cum a spus Domnul, și acum își aduce aminte de cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos i le-a spus. Întâlnirea aceasta a privirilor, privirea Domnului Iisus Hristos țintă la Petru, gândiți-vă că privirea Mântuitorului nu a fost numai ca o privire a unui om. A trecut de ochii lui Petru și a ajuns până în inimă, l-a străpuns pe Petru privirea aceasta și cântatul cocoșului cu câteva secunde dinainte. Și urmează 7 întristarea inimii. Versetul 62. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Da, s-ar încheia așa cu un gust amar. Toată meditația aceasta. A ieșit afară și a plâns cu amar. Însă, când Domnul își întoarce privirile spre cineva și când persoana își întoarce și ea privirile spre Domnul, când privirea Domnului și privirea mea se întâlnesc, rezultatul nu poate fi decât unul singur. Acela care a fost și pentru Petru. În orice stare s-ar afla cineva, că poate cineva spunea, păi, Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul că nu-l cunoaște, gândiți-vă că în seara cinei și ceilalți ucenici au spus același lucru ca și Petru. Petru a spus, Doamne, eu sunt gata să merg cu tine la moarte, eu nu mă voi lepăda. Și Scriptura ne spune că ceilalți ucenici au spus același lucru. Unde erau ceilalți? Erau mai puțin vinovați decât Petru? Ce credeți? Poate erau chiar mai mult vinovați, că Petru cel puțin a făcut tot ce îi stătea în putință, ca să nu se lepede, să nu se depărteze Domnul, să meargă după el chiar și la moarte, acolo în curtea marelui preot. Însă nici Petru nu-și poate împlini promisiunea, nici ceilalți nu și le-au putut împlini, ei au fost risipiți fiecare la ale lui. Vedeți că fiecare e la fel de vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și când privirea Domnului se întâlnește cu privirea noastră, rezultatul nu poate fi decât plâns. Și spune în predica de pe munte, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Plâns adică pocăință, adică întristarea inimii. Și plânsul acesta este începutul și speranța unei bucurii eterne. Fără plânsul acesta nu poate exista bucurie. Păi, sigur, noi nici nu putem să definim bucuria decât în raport cu plânsul, nu în raport cu întristarea. Dacă n-ar exista întristare, dacă n-ar exista durere, dacă n-ar exista suferință în lumea asta, cine ar putea să definească bucuria? Deci ele nu pot fi definite decât împreună, nu pot una fără cealaltă. Deci, fără suferință, fără întristare, fără durere, nu poți să definești bucuria. Fără întuneric nu poți să definești lumina. Deci sunt niște lucruri antagoniste, contrarii, care lucrează, care există împreună, există o dualitate a lumilor. Fără întuneric nu poți să definești lumina, fără împărăția răului nu poți să definești împărăția lui Dumnezeu, nu poți să definești nici raiul fără iad. Deci, astea sunt existențe, fiecare are existență de sine stătătoare. Ele există în același timp, sunt adevărate în același timp, motiv pentru care doctrina anihilării este absurdă. Pentru că mulți predică astăzi doctrina anihilării, că cei care nu vor fi găsiți vrednici, cei care nu vor fi găsiți vrednici de viacul viitor, cei care nu vor fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, vor fi anihilați până la urmă. Adică chiar dacă vor trece prin purgatoriu sau dacă vor trece prin iad, prin Hades, prin chin, prin foc, după o vreme Dumnezeu va socoti că e destul cât au stat acolo, că e destul cât au suferit și pur și simplu cum focul distruge și nu mai rămâne decât cenușă, nu mai rămâne nimic din ceea ce a fost pus în foc, așa și ei vor dispare, ca și cum n-au existat niciodată. Ori din raționamentul acesta al lumilor și din definirea aceasta dualistă a lumii, se vede că nu poate. Deci dacă ar dispărea, iadul ar trebui să dispară și raiul. Domnul Iisus Hristos spune că acolo viermele nu doarme și focul nu se stinge. Întunericul de afară. Sigur că omului nu-i place realitatea asta, nu-i place să vorbească de ea. O religie care nu vorbește despre iad este atrăgătoare. Și poate fi foarte atrăgătoare și poate să atragă pe foarte mulți. Însă o religie care nu vorbește despre iad, care nu mai crede în iad, care nu recunoaște cuvintele Mântuitorului că există un loc de chin veșnic, că există un loc de întuneric, că există un loc de plin de regrete care nu se vor termina niciodată, o religie de felul acesta nu îl va recunoaște nici pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, și nu va recunoaște nici starea lui de păcat în care se află acum. Pentru că cu fapte bune, pentru o perioadă de timp, unii spun chiar în perioada mileniului, atunci Dumnezeu dă posibilitatea ca prin fapte bune omul să fie eliberat de rău și să ajungă să moștenească și el împărăția cerurilor sau să moștenească pământul. Și dacă nici atunci nu se califică, atunci Dumnezeu îl va distruge, va fi anihilat, ca și cum nu mai există. Și argumente atât de slabe folosite pentru asta, de exemplu, ai un câine, ești stăpânul lui. Ai un câine în curte și îți dai seama dintr-o dată câinele ăsta o turbat. Și pentru că este un mare chin pentru câine că e turbat, tu care ești stăpânul lui pentru că ai milă de câinele acesta, iei pistolul și l-ai împușcat și l-ai sacrificat ca să-i curmi chinul. Și atunci Dumnezeu care e bun, cum crezi că Dumnezeu va îngădui ca cineva să fie chinuit veșnic în iad? Asta e rațiunea pentru care spun că iadul nu va exista veșnic sau că nici nu există iadul deloc. Însă cine vorbește în felul acesta nu înțelege nimic despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Cât de mare e problema păcatului, cât de gravă este problema păcatului, ce-a produs păcatul în omenire, ce-a produs păcatul în lumea lui Dumnezeu, ce-a produs păcatul în ceruri, pentru că a fost război în cer între Mihail și îngerul lui și de cealaltă parte Fiul lui Dumnezeu, sau Balaurul, de cealaltă parte care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pentru ca problema aceasta să fie rezolvată, s-a plătit cel mai mare preț din univers. Problema aceasta era problema fundamentală a lumii și Dumnezeu, ca să rezolve problema aceasta, s-a întrupat, a luat chip de om, s-a coborât între noi și a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor. Pentru asta, Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat prins de ei și s-a lăsat dus la moarte și a dat viața pentru noi. Concluzia este ieșirea. Ieșire afară. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. În Evrei, capitolul 13, apostolul spune să ieșim și noi, dar afară la El din tabără, să ieșim afară din tabără la El și să suferim ocana Lui. Trebuie neapărat să existe o ieșire afară. În ziua cincizecimii, Apostolul Petru a predicat Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste cei adunați împreună, adunați la oaltă, și după ce au auzit cuvintele Apostolului Petru, care le-a spus, voi ați răstignit pe Domnul Slavei, ați cerut să vi se dea înapoi un păcătos, să fie eliberat un criminal. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Poate că este astăzi cineva aici care se întreabă ce să facă. Gândindu-se la tot ceea ce am auzit aici, la lepădarea lui Petru, apostolul Petru a trebuit să iasă afară și să plângă cu amar. A primit reabilitarea, a fost înnoit, a fost transformat, a primit iertarea Fiului lui Dumnezeu, a primit reînnoirea chemării pe care Fiul lui Dumnezeu i-a făcut-o în Ioan 21, vino după mine, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Dacă cineva se întreabă ce să facă, răspunsul este același pentru toți. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Ieșiți din mijlocul acestui neam ticălos. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Pentru că ocara Lui Hristos este o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Poate fi ocara aici, poate să fie plâns aici. Însă cine nu plânge aici, va plânge dincolo. Pentru cine plânge aici, ferice de cei ce plâng, ei vor fi mângâiați. El va șterge, în cartea Apocalipsa, ni se spune că El va șterge, Fiul lui Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi pentru cei mântuiți de Domnul. Însă pentru ceilalți, Domnul spune, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge. Și dacă Domnul ne-a dat harul ca să putem plânge acum, să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul acesta, pentru că chiar plânsul acesta ne-a arătat că noi nu putem să ne mântuim și că Fiul lui Dumnezeu, El este Cel care poate să mântuiască. Și am primit mântuirea Lui în dar. Dacă cineva n-a putut să plângă, să ceară din partea lui Dumnezeu harul acesta, ca Domnul să-și întoarcă fața spre el, să vadă privirea lui Dumnezeu și rezultatul va fi acest plâns al pocăinței care aduce la spălarea nașterii din nou și la înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi ca să-L urmăm pe Domnul aproape. Dacă am fost înnoiți, dacă păcatele noastre au fost iertate, să nu ne îndepărtăm de casa lui Dumnezeu, să nu ne îndepărtăm de părtășia Sfinților, pentru că cei care se îndepărtează de Domnul pierd ca cele mai frumoase pășuni. Însă cei care stau aproape de Domnul, eu le dau viața veșnică, spune Domnul, în viac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Amin.